для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Багдановіча». Чытае артыст Валеры Шушкевіч. Наша задача параўнаць арыгіналы паэтавых вершаў з іх перакладамі і параўнаць на карысць першых. Перакладчык, як вядома сам Багдановіч, не проста звычайны перакладчык, але і аўтар, гаспадар і, значыцца, больш, чым звычайны перакладчык, творца. Акцэнтаваць гэта важна, бо мы хочам выявіць здольнасці Багдановіча мастака ў рускай мове. Возьмем для пачатку верш «Трыялет». У арыгінале ён гучыць так. «Калісь глядзеў на сонца я, мне сонца асляпіла вочы. Ды што мне цемень вечнай ночы, калісь глядзеў на сонца я? Няхай усе з мяне рагочуць, адповідь вось для іх мая. Калісь глядзеў на сонца я, мне сонца асляпіла вочы». Той жа верш па-руску. «На сонца загляделся я, і сонце очі асляпіла. Затем, што сердце свет любіла, на сонца загляделся я. На ощуп я пошел, но было не встыд мне слепота моя. На сонца загляделся я, и сонце очи ослепило». Гаворачы, што мы імкнёмся вызначыць здольнасці Багдановіча мастака, выяўленыя ў рускай мове, мы гэтым як бы умовіліся, што нас у першую чаргу будзе цікавіць не тое, у якой ступені перакладчык захаваў асаблівасці арыгінала, а тое, што вышэй у мастацкіх адносінах. Арыгінал ці пераклад. Пры гэтым дапускаецца, што пераклад можа мець самастойнае значэнне і нават вылучацца мастацкімі якасцямі, вышэйшымі, чым у арыгінала. Паспрабуем жа зрабіць выбар у карысць аднаго з тэкстаў. Наогул наш выбар, скажам адразу, прадвырашаны, таму пастараемся пераканаць у ім чытача. Першае, што адрознівае беларускі верш ад рускага, гэта інтанацыя. «На сонца загляделся я» і «калісь глядзеў на сонца я». Тут ёсць розніца. Не проста фармальнае несупадзенне ў часе, а істотная розніца. Чалавек канстатуе, гаворыць пра тое, што з ім адбываецца. І чалавек зноў нанава перажывае тое, што з ім адбылося. Лёгкая нота шкадавання гучыць у голасе. «Калісь глядзеў» — гэта значыцца тады, калі меў зрок. Нота шкадавання. Не зважаючы на тое, што ёсць усё-такі суцяшэнне, усё ж сонца, вялікае сонца, боскае сонца, крыніца жыцця асляпіла вочы. Няхай смяюцца людзі, дурныя, яны не ведаюць, што ён быў далучаны да вялікага, хоць і пацярпеў ад яго. Адным словам, зірні на Неапаль, а пасля памірай. Чалавечнасць перажывання, складанная гамма пачуцця — вось што адрознівае першы верш ад другога. Гэтая чалавечнасць і пэўнасць інтанацыі ствараюцца ўсім рытмічным і вобразным ладам твора, раздумным па інтанацыі і выразным зграбным па малюнку. Звярніце ўвагу на апорныя рыфмы. У беларускім тэксце рыфмуюцца вочы, ночы. Не кажучы пра тое, што рыфмоўка тут і выразней, і энергічней, чым у выпадку з дзеясловнымі «асліпіла», «любіла». Яна яшчэ і кантрасная: вочы – святло і ночы – змрок. Кантраст падтрымліваецца, развіваецца ўсёй вобразнай сістэмай. Мне сонца асляпіла вочы, ды што мне цемень вечнай ночы. А што ў рускім варыянце? Затем, што сэрца свет любіла, на сонца загляделся я. Тут ёсць новы нюанс думкі, якога няма ў арыгінале, але як гэта нязграбна выказана па-руску. Затем, што сэрца свет любіла. І далей: на ощуп я пошел, но было не встыд мне слепота моя. Ну, па-першае, было замест была. Да дзіўнага не па-руску. Па-другое, слепота, якая не встыд, не менш нязграбна і не менш не па-руску. У чарнавым накідзе да арыгінала таксама было гэтае: не ў сорам слепата моя, але ж адмовіўся ад яго паэт. Здаецца, доказы больш не патрэбны. Але каб чытач не падумаў, што мы ўзялі выключны выпадак, спынімся яшчэ на вершы «Возера» і на яго рускім варыянце. Для зручнасці аналізу параўнаем толькі першыя строфы. «Стаяў калісь тут бор стары, і жыў лясун у тым бары. Зрубалі бор, лясун загінуў. Во, след яго ад той пары, сваё люстэрка ён пакінуў». Цытуем па-руску. «Тут рос густой суровы бор, і леший жыл. Когда ж топор в бару раздался, леший згінул, і уж невіданны з тех пор нам зеркальце сваё пакінул». І зноў жа, як і ў выпадку з першым вершам, у беларускім варыянце выразнасць інтанацыі і выразнасць малюнка, зайздросны лаканізм формы, пачатак энергічны, адначасова сціплы, нагадывае зачын казкі ці народнага апавядання. У перакладзе ўдакладненне «густой суровы бор» выдае і непатрэбным, і вялым, і трафарэтным. Во, след яго ад той пары. Тут выразна чуваецца і сам апавядальнік, і яго інтанацыйны жэст, зноў жа энергічны, выразны. Варта звярнуць увагу яшчэ на адну акалічнасць. У кожным з трох першых радкоў беларускага верша новая думка, якая паслядоўна вынікае з папярэдняй. Радок метрычна, інтанацыйна супадае з думкай. Два ж апошнія радкі – дзве грані адной думкі, ці, дакладней, гэта думка і яе адбітак. І таксама, як люстэрка, возера, адбітак лясуновага следу. Прыемна ўсё-ткі мець справу з Богдановичам паэтам. Здаецца, простенькі вершык, а прыгледзіся, якое майстэрства. І думка не замінае пачуццю, а пачуццё думцы. Нават не хочацца пасля гэтага вяртацца да другога лесуна, да лешава, які чамусьці невіданны, замест таго, каб быць неведамым, незнаёмым ці яшчэ якім. Не, выдатна мысліў і адчуваў па-беларуску Богданович. Інтуіцыя мастака перамагала недастатковае веданне мовы, каб сцвердзіць сябе ў ёй і толькі ў ёй. Водзе загадка і водзе дзіва. Ды што ж, пачнём разгадваць яе. Але ці зможам і ці трэба гэта? Бо ўрэшце разгадаць загадку ці тайну, гэта значыць напалову пазбавіць яе прывабнасці. Падзівімся лепш на гэтую загадку і на гэтую тайну. Богдановича. Яшчэ і крытык. Адчуванне значнасці сваёй місіі – гэта тое, што пастаянна жыло ў ім. Не, ён не строіў сябе ні прарока, не мысліў сябе ні цэнтральнай фігуры, ні настаўнікам, што паказывае, як дзецям малым дарогу светлае царства, тым, хто па кволасці сваёй духовнай даверыўся яму. Проста ён добра усведамляў, што ягоныя веды і ягоныя здольнасці найбольш прыдадуцца тут, на Беларусі, на радзіме. Думку, пра якую ён, юнак, выпіставаў у сваім сэрцы, удалічы ад яе. Надта дарагой цаной заплаціў ён за сваю мару. Такімі пакручастымі, далёкімі шляхамі ішоў ён да радзімы, прыглядаючыся дарогаю да чужых набыткаў і скарбаў. Што было б недаравальным цяпер, заваяваўшы права быць беларусам, супакоіцца на гэтым прыемным і, што казаць, нават гордым адчуванні. Я дасягнуў свайго, няхай цяпер зробяць больш за мяне. Не, так якраз ён не думаў. Толькі-толькі сцверджыўшыся як паэт, дэкадэнт, той сёй гаварыў пра яго, гаспадарскім вокам глядае ён нешырокі яшчэ загон літаратурнай нівы. Што загон нешырокі, гэта яму з ягонай ваколіцы лепш, чым каму іншаму відаць. Дык што ж рабіць яму? Пастарацца не заўважаць гэтага, каб не расхалоджваць сябе і другіх, тых, у каго веры, можа, менш, чым у яго, а сумненням, адпаведна, больш. Потым яму ж могуць сказаць, а хто ты такі, каб крытыкаваць парадкі ў нашай хаце? У нас хоць беднае ўсё, ды сваё. Мы людзі простыя, да дэкадэнцкіх штучак мы не прывыклі. Ну і што ж, няхай кажуць. Ён, Богданович, нягледзячы ні на што, беларускі паэт, і гэтым усё сказана. Ён не будзе ні зняверывацца, ні спакушацца лёгкімі перамогамі. І ён не хоча, каб імі спакушаліся іншыя. Столькі працы наперадзе, столькі невырашаных задач, цвярозая ацэнка і вера. Толькі гэта трэба цяпер. Менш мясцовай пыхі, смялей позірк наперад і часцей позірк назад. У 1911 годзе Богданович піша артыкул «Глыбы і слаі. Агляд беларускай краснай пісьменнасці 1910 год». Перш за ўсё, для яго важна вызначыць, што літаратура сапраўды мае на сваім рахунку на сённяшні для яе дзень. Ці намнога пасунулася яна наперад у параўнанні з мінулымі гадамі? Год, пра які піша Богданович, лічыць у пэўнай ступені пераломным. Ён лічыць, што колькаснае накапленне літаратурных твораў і літаратурных імёнаў пачынае нарэшце пераходзіць у якасць. Аднакалёрная маса пісьменнікаў, найчасцей паслядоўнікаў Багушэвіча, тых, што знікалі амаль бясследна пасля аднаго-двух твораў, пачынае адслойвацца ў глыбы. Прыходзяць пісьменнікі яркіх, акрэсленых індывідуальнасцей, а ўсякі, выяснівшыся, абасобіўшыся пісьменнік, хоць бы праз адно гэта стаіць на кроку перадзе пісьменнікаў аднадзёнак, вабіць іх сваёй яркасцю, як аганёк матылькоў, і, прывабіўшы, гуртуе вакол сябе, творыць літаратурны кірунак. Богданович, не ўжываючы тэрмін «прафесіянальная літаратура», гаворыць па сутнасці менавіта пра яе, пра змену літаратурнага аматарства літаратурай з пэўным мастацкім і ідэйным кірункам. Выпрацоўка самастойных мастацкіх каштоўнасцей – вось у чым ён бачыць мэту літаратуры, не адзіную, вядома, мэту, а бадай адну з найважнейшых. Бо ў ажыццяўленні яе літаратура толькі і можа выявіць, як магчымасці самой мовы, тады гэта важна было, так і здатнасць самога народа да самабытнага духовнага жыцця. Час, калі беларуская літаратура не толькі свайму народу, але ўсясветнай культуры панясе свой дар, для яго самы жаданы час. Пра гэта, праўда, ён напіша праз 3 гады у чарговым сваім аглядзе краснага пісьменства. Той-сёй можа падумаць, што Богданович недаацэньваў пры гэтым сацыяльнай грамадскай ролі літаратуры. Сапраўды, ён не рабіў у сваіх аглядах надта моцнага акцэнту на гэтым яе прызначэнні. Але ж трэба думаць не таму, што не надаваў яму ўвагі, а таму, што ў такой акцэнтоўцы недахопу не было, што сацыяльныя грамадскія матывы і без таго былі галоўнымі, ледзь не адзінымі ў ранняй творчасці і Купалы, і Коласа, і шмат яшчэ каго. Богданович гаварыў пра тое, пра што не гаварылі ці забываліся гаварыць іншае. Выдзяляючы з новай пляяды паэтаў Купалу, аддаючы належнае яго грамадзянскім памкненням, захапленню вобразам прападаючай Беларусі, Богданович чакае ад яго, аднак, большай мастацкай разнабаковасці, больш шырокага і арганічнага выяўлення ўсіх складанасцей жыцця. Вось чаму ён з задавальненнем зазначае, што талент Купалы узрастае, пашырае круг сваіх тэм і ўжо не галосіць, ці лепей не толькі галосіць, а ўжо павявае смеласцю, жыццёвай сілай і пагардай. Праз 3 гады ён не аб мяне сказаць, гаворачы пра Купалу, прыкладна тое ж. З радасцю бачым, што талент Купалы развіваецца, з'яўляюцца новыя мэты, новыя спробы творчасці, новыя формы і вобразы. Не толькі нядоля нашай вёскі, ды нацыянальныя справы беларушчыны цікавяць яго. Ужо і краса прыроды, і краса кахання знайшлі сабе месца у яго творах. Думка гэтая надта цвярозая і своечасовая думка. Уяўлялася Богдановичу настолькі важнай, што ён вяртаецца да яе ў вершы. «Кінь вечны плач свой аб старонцы. Няўжо за цёмнай ночкай ты не бачыш, што глядзіцца сонца у люстэрка, месяц залаты?» Не перабольшваем, але трэба была вялікая перакананасць у высакародным прызначэнні мастацтва, у тым ліку і грамадскім, вялікая любоў да самога мастацтва, каб сказаць гэта. Бо ва ўсе часы для чалавека па-сапраўднаму сумленнаму, самастойнага ў поглядах, існуе небяспека быць незразуметым. І заўсёды ёсць небяспека, што яго назавуць адсталым, калі ён не падзеліць разам з усімі празмернага, а таму часта і няшчырага, моднага захаплення той ці іншай добрай і карыснай думкай. Смешна было б даказваць высакародства грамадскіх памкненняў Богдановича. А вось тое, як па-сапраўднаму даражыў ён імі, як баяўся ўсякага, нават несвядомага апашлення іх, падкрэсліць трэба. І як жа меў рацыю Богданович? Ты, хто раней спяваў і плакаў пад Багушэвіча, неўзабаве пачнуць плакаць і заклікаць пад Купалу і Коласа. Якраз у той час, калі і Купала, і Колас будуць вырашаць новыя і вырашаць па-новаму грамадскія і мастацкія задачы. І успомніце, якім жыццёва важным стане неўзабаве пасля кастрычніцкай рэвалюцыі пераадолення традыцыйных нашаніўскіх канонаў і матываў, тых канонаў і матываў, тых стылёвых і жанравых нормаў, якія паспелі ўжо стаць пад той час безадносна літаратурнымі і нават эпігонскімі. Так, Богданович меў рацыю. Яму нельга адмовіць у шырыні і глыбіні погляду на літаратуру. Часовая, надзённая, не засланяла яму галоўнае. Літаратура для яго значыла надта многа, прынамсі дастаткова для таго, каб бачыць яе карысць, яе грамадскую функцыю перш за ўсё ў мастацкім самавызначэнні, у самавызначэнні яе як адметнага, найвышэйшага роду чалавечай дзейнасці. Літаратура, якой за дзесяткі год належала прайсці шлях, які іншыя, больш развітыя літаратуры праходзілі ў лепшым выпадку за стагоддзе. Нішто не магло пашкодзіць так, як аднабаковасць мастацкіх ці грамадскіх захапленняў і сімпатый. У нас кожны кірунак можа мець ценнасць. Вось што кажа Богданович. Менавіта так, у сувязі са своеасаблівымі задачамі беларускай літаратуры, якія вынікалі з яе маладосці, можам мы правільна зразумець Богдановича. Пры гэтым нам не трэба баяцца, што Богданович для каго-небудзь будзе выглядаць ледзь не прыхільнікам чыстага мастацтва, якім ён, вядома, ніколі не быў. Зразумець адметнасць пазіцыі Богдановича – наш абавязак. Урэшце, гэта і мера нашай павагі да яго. Вось чаму нам не трэба прыхарошваць Богдановича, нібыта абараняючы яго, баючыся, каб не зразумелі не так, як трэба, яго пазіцыю. Лойка, напрыклад, аналізуючы ў сваёй кнізе пра Богдановича ацэнку паэтам зборніка «Купалы хусляр», спыняючыся на тым месцы, дзе Богданович піша, што зборнік не вызначаецца асаблівай глыбінёй і надзвычайнасцю, што ў ім часта перапяваюцца старыя грамадзянскія горкаўскія матывы, чуюцца водгукі так званага мадэрнізму, прыходзіць да высновы. Строгі крытык ён патрабаваў, не перапеваў ужо сыграўшых сваю грамадскую ролю песень, а ўзлёту новых, нечуваных яшчэ, а таму яшчэ больш грамадскіх дзейсных, наступальных песень. Абараняючы Богдановича, Лойка як бы не хоча зразумець Богдановича. З нарачытага акцэнту яго думкі. І он хоча абараніць і Богдановича, і Купалу адначасова, заўважаючы тым часам, што справа са старымі матывамі была куды складаней, чым гэта ў сваім аглядзе паказаў Богданович. Добра, дапусцім, што так. Але ж і справа з Богдановичам куды складаней, чым гэта паказаў Лойка. Богданович сапраўды не супраць новых грамадзянскіх матываў, але вось што важна і што па сутнасці падкрэслівае крытык. Адных грамадзянскіх матываў яму крытыку мала, калі ён піша пра смеласць, якой павяваюць лепшыя вершы зборніка, ды мае на ўвазе не толькі грамадзянскую смеласць, а і смеласць мастацкую, арыгінальную распрацоўку новых тэм і матываў. Ужо і краса прыроды, і краса кахання знайшлі сабе месца ў ягоных творах, Вось за што, як вядома, хваліць Богданович Купалу у другім сваім аглядзе, згадываючы наступны паэтаў зборнік «Шляхам жыцця». Богданович, як бачым, паслядоўны. Не заўважаць гэтага, не заўважаць акцэнту яго думкі нельга. А да чаго ж яна, гэтая думка, зводзіцца ў логікі? Калі уважліва прачытаць яго, прасякнуцца ягонай логікай, дык выйдзе, нібыта Богданович патрабаваў нейкага простага паднаўлення старых грамадзянскіх матываў. Састарэлі адны, падавай новыя, нечуваныя яшчэ, яшчэ больш грамадскі дзейсныя, наступальныя. А тыя, сыграўшыя сваю грамадскую ролю, у архіву. Можа, не так хацеў сказаць Лойка, але аб'ектыўна ў яго выйшла так. І Богданович у яго стаў падобны на вульгарна-сацыялагічнага крытыка. Думка Богдановича – важная думка. Яна не страціла каштоўнасці і на сённяшні дзень. І сёння мы яшчэ недастаткова клапоцімся пра тую сапраўдную дзейнасць мастацтва, якая ва ўсебаковым, арганічным выяўленні яго магчымасцей, у яго жыццёвай паўнаце, ва ўсведамленні таго, што для мастацтва няма забароненых тэм, што выхоўвае яно не простай ілюстрацыяй тых ці іншых думак і ідэй, а сваім чалавеказнаўчым пафасам і ўрэшце сваімі пошукамі прыгажосці, сцвярджаючы ці адмаўляючы пры гэтым ўсё роўна. Літаратура несумненна і выхоўвае, і вучыць, але здаецца нам толькі тады, калі застаецца літаратурай у арганічным сэнсе гэтага слова. Прызначэнне літаратуры перш за ўсё даследаваць жыццё, даследаваць адпаведна сваім закладзеным у ёй законам. Богданович на самым пачатку сваёй творчасці разумеў гэта, і он хацеў, каб гэта зразумелі і іншыя. Надта блізка да сэрца браў ён усе праблемы маладой нашай літаратуры. Надта хацеў ён, каб з найбольшай карысцю для нацыі, для ўсясветнай культуры ішла яна сваім паскораным, беспрыкладным крокам. Вось чаму Богданович пастаянна вучыцца сам і вучыць іншых. Творыць і аналізуе, аналізуе і творыць. І пастаянна трымае руку на пульсе літаратурнага працэсу. Thank you. Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Богдановича». Чытаў артыст Валерый Шушкевіч.